بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والسماء والطارق وما آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم. وما ادراك ما الطارق اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب وہ تارہ ہے چمکنے والا. إن كل نفس لما عليها حافظ کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں. فلينظر الإنسان مما خلق تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے. خلق من ماء دافق وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے. يخرج من بين الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. انه على رجعه لقادر بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے. يوم تبلى السرائر جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے. فما له من قوة ولا ناصر تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے. والارض ذات الصدع اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. انه لقول فصل کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے. وما هو بالهزل اور بیہودہ بات نہیں. انهم يكيدون كيدا یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں. واكيد كيدا اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں. فمهل الكافرين امهلهم رويدا تو تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی مہلت دو.